натуральнае існаванне. І жартам, і ўсур'ёз. У дзяцінстве я практычна быў буддыстам. Узгадайце чатыры высакародныя ісціны буддыста. Існаванне пакуты як адзінства з хадою і зменай рэчаіснасці. Жаданне як прычына пакуты. Падаўленне жадання як сродак падаўлення пакуты. Дасягненне нірваны праз непасрэднасць медытацыю і разумнасць учынкаў. Усё жыццё будавалася менавіта так. Слова «нірвана» мы не ведалі, але шчаслівыя былі заўсёды. Па ўзровень жаданняў заўсёды быў умераны і адпавядаў магчымасцям. Калі я стаў дарослы і пры пэўным збегу абставінаў мусіў змагацца з унутранай рэфлексіяй, што патрабавала задавальнення жаданняў, я прабягаў у дыялогу сам з сабою па ланцужку прычынна-выніковых сувязяў, і шалі чуйнага сэрца прыходзілі ў раўнавагу. Для мяне асабіста так званае пераадольванне цяжкасцяў, змаганне за фізічнае выжыванне, замілаванне жывымі істотамі, таямніца нараджэння жывога, жыццё і смерць, усё тое, што потым цягам доўгіх гадоў навучання прыходзілася паводле дыдактычных распрацовак слухаць, здавалася калі не смешным, дык і не вартым таго, каб гаварыць пра яго ўзнёсла. Прыпамінаю, як у сворускай вучэльні кіраўнікі літаратурнага гуртка, імі былі выкладчык літаратуры падпалкоўнік Чумакоў, Язэп Семяжон, наш выкладчык замежных моў, вядомы перакладчык, абураліся маёй глухатой да вялікага. Я вялікага пішу ў двукосе. Я без энтузіязму гаварыў пра подзіх Аляксея Марэсіва. Вяла рэагаваў на роспач вершніка і пакуты каня браслета II з Купрыноўскай аповесцю. Мяне, здавалася маім выкладчыкам, мала кранае гора тургенеўская Герасіма і адзінокай, непрыгожай горкаўскай гераіні, што сама сабе пісала лісты кахання і потым, душачыся салодкімі слязамі, чытала іх, схаваўшыся на гарышчы. З майго боку ўсё было вельмі шчыра. Не было шкада муму, але ж я не ўспрымаў гэта як трагедыю, нават з улікам пакутаў Герасіма, бо я сам разы два на год тапіў кацянят у сажалцы. Яны былі яшчэ сляпыя, з цёплымі гладзенькімі жывоцікамі. Сумныя вочы Купрыноўскага пакалечанага браслета мяне моцна не ўражвалі, бо ў мяне ў вачу стаяла жаласнае аблічча нашай каровы германкі, якую абдало ад марзянай руні. Яна вісіць на вяроўках, у азаддзе ўставленая пляшка з адбітым дном, а ейныя бакі мнуць і жмакаюць мужчыны, каб выціснуць сярэдзіны, нагнаныя языком паветра. На ейныя вочы я і цяпер не магу забыцца. Яна, на жаль, амаль што здохла. Яе, як казалі, у нас прырэзалі, ужо паўмёртваю зарэзалі, каб потым заклейміць, ну, падставіць клеймо, што мяса годнае, у базарнага ветэрынара і прадалі на мяса. Натуральна, за такое клеймо ўжо трэба было даваць магарыч наконт Марысіва. Аднойчы летам мне было тады гадоў 7. Я цягнуў з лесу вялізнае бярэма сырой надранай лазы, каб потым высушыць, здаць у нарыхтоўчую кантору ды купіць за гэтыя грошы патрыманыя падручнікі. Вострая маленькая лазовая сякерка, якую я засунуў за вязьмо, сарвалася і ладна раскроіла мне левае калена. Не ведаю, што прабіў сёння 7-гадовы хлапчук. Я ж апрацаваў рану сікунамі, сяк так абвязаў саколкай ды лазой і пацягнуўся з гэтым перавязаным каленам з нялёгкай ножкай да хаты. Ладна сышоў кроўю, колькі дзён ляжаў плазам, потым кульгаў яшчэ больш за месяц да самай восені, але хадзіў ветрана на заробкі, ганяючы на паству чужых кароў. Розумам я гатовы ўспрыняць учынак Марэсіва як подзвіг, але эмацыйна для мяне гэта нешта звычайнае. Мне здаецца, што я б таксама змог лётаць з пратэзам. Абсурдныя карціны дзяцінства ўзгадваюцца бясконца. Позняя весна. Яблыні скінулі квецень, звязваюцца яблычкі, вакол гудуць пчолы. Суседка ў слязах сякерай карчуе Антонаўку, яблыню. Большы сын хавае ў лес вуллі, пакідаючы на месцы абломкі дошак, старыя рамкі як бы зруйнаваных пчаліных хатак. Усё дзіка і проста. Кожны двор абклалі падаткамі, на кожную яблыню, на кожны вулей, на кожнае парася. Вось такі наш пасляваенны вішнёвы сад. Яшчэ адзін кадр у фіялетава-чорным дарослым спектры, які тады ў дзяцінстве ўсё роўна здаваўся ружовым. Нас трох хлапчукоў. Як тое прынята, мы мыемся з бабамі, са сваімі матулямі і сёстрамі. Большыя хлопцы мыюцца з мужчынамі. Усе дарослыя жанчыны, спрацаваныя худыя, звіслымі грудзямі, на ўсіх замытыя кужэльныя падвязнікі, мяшочкі паміж ног для вываленых матак. Трымаюцца на клубовых паясах, як на партупеях. Вось жанчыны асцярожна абмываюць распавітыя маткі, як дзяцей. Нам цікава і смешна. Мы называем маткі кукурузіны. Глядзім на свае стручкі. Маткі павыпадалі ў жанчын ад цяжкае працы. Яшчэ ў вайну пачалі араць на бабах. А ўжо пасля перамогі дык тое было зазвычай. Не было мужчынаў, не было коней. Цяпер думаю, што тая мізэрыя ды пакуты чэснай прастытуткі ў адвержаных Віктора Гюго.